Elma aldım elmadan, dallarına kırmadım. Kız ben seni kaçıracağım, annen bu ben görmeden. Kız ben seni kaçıracağım, annen bu ben görmeden. Kirez aldım kirezden, gez dolan gel birazdan. Kız gelmezsen gelme be, ben gelirim birazdan. Kız gelmezsen gelme be, ben gelirim birazdan. Elmanın irisine ben yandım dirisine. Ana beni çoban tut kızların sürüsüne. Ana beni çoban tut kızların sürüsüne. Ayva aldım ayvadan, ağzıma koymadan. Bize gelmiş ayrılık, ben yarime doymadan. Bize gelmiş ayrılık, ben yarime doymadan.